ومن مآثره رضي الله عنه ketika mabogora aliyoyaacha kama athar katika mabogora yaliyopokewa kufanywa na yeye qaulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni ile kauli ya mtume kumfi haqihi kumhusu Abu Bakri inayosema inna min amani nnasi alayya inna min amani nnasi alayya kwa hakika miongoni mwa watu wenye wema mkubwa kuliko wengine kwangu mimi. Fisuhbatihi, katika usuhuba wake, katika upamoja, kukaa pamoja, au mali hii au katika mali yake ni Abu Bakri. Huyo hapa Mtume sala sallam, mbali na jicho lake au mtazamo wake wa utume, anaonesha utu. Miongoni mwa ishara za utu na ubinadamu ni kukumbuka wema aliyokufanyia mtu. Kwa hapa nakiri kwamba Abu Bakar alimtendea wema sana. Kisha kaongeza, walau kuntu mutakhidhan khalilan, asema kama ingelikuwa na nafasi ya kumfanya rafiki, kwa nafasi ya khalil, ghaira rabbi, asiyekuwa Mwenyezi Mungu, latakhadhtu Abu Bakr khalila, basi ningelimfanya Abu Bakr kuwa ni rafiki wa kiwango cha Khalil. Lakin uhuwatu lislami, lakini kilichopo kati yangu mimi na Abu Bakr na undugu wa Uislamu, wa mawaddatuhu, na mapenzi ya Uislamu. Maana hii ni nafasi ambayo alionayo ni Mtume sala sallam na Ibrahim kwa Mwenyezi Mungu. Ya Muhammad ibn Abdullah ni Khalil na Ibrahim, kwamba ni nafasi au mapenzi yaliyo katika kiwango cha juu ambacho Mtume sala sallam asingaliweza au haruhusiwi kumfanya mwingine kuwa katika nafasi hiyo. Ndio maana akasema hapa, ingelikuwa ni maamuzi yangu kumweka katika nafasi ya Khalil, nichague mmoja katika watu wangu, basi ningemchagua Abu Bakr. La yabqayanna fil masjidi babun, usibaki katika msikiti mlango wowote, ila babu Abu Bakr, isipokuwa mlango wa Abu Bakr. Hapa ni kwa msikiti wa Mtume sala Allahu alayhi wasallam ulipojengwa na masahaba, na wao kupendelea kwa karibu, wakajenga nyumba zao kuzunguka msikiti. Kwa mtu akitoka ndani mwake asiingia, hakuna umbali wote anaingia msikiti. Sasa Mtume akasema, jamani, milango yote ifungwe. Kama mtu anataka kutoka kuingia msikitini, isiwe ni mkabala na msikiti, ubaki mlango wa mbaka basi. Yani milango ile imbazao. Milango ile imbazao. Jamani, milango yote ifungwe. Ubaki wa mbaka peke yake. Wakati wa kuingia msikitini. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنامك موجة لكوية ومتوما صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع وكمامور وارولي تنا نين ألف أرولي وقالت الإمام كوليزا أرأيت هبني إليزي متوما مونغو njitu kama nitakuja wala majidu kana siku kukuta. Ana wa binadamu kana hatakul, kana kwamba hapa anachukia sheria, almauta ni kifo. Ala sallallahu mtume kumambia, ila mtajidni faati Aba Bakr, kama hukunikuta basi nenda kwa Abu Bakr, atamaliza tatizo lako. Kwa hiyo mbali na kuwa tunaelezea mazuri na nafasi ya Abu Bakr, lakini pia kuna kitu tunajifunza hapo kwamba kifo yao inazungumzika katika maisha na kijamii. Ikitokea unazungumza na mtu akazungumzia habari ya kufa kwako, usikunjenguke kwa tena hamsemi na hivi mpaka msuluhisho, kwamba anakuchulia anaita uchuro. Mwana swali liko wazi kabisa. Mtume anaonaje kama siku kukuta mwanamke huyo? Ana binadamu. Binadamu anatembea na mauti. Wa haddatha Abu Darda qal, wa haddatha anaelezea kwa kusema, kuntu jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siku moja nilikuwa nimekaa mbele za Mtume. Akbala Abu Bakr, mara akaja Abu Bakr akhidhan bitarafi thawbihi, akiwa ameshika ncha ya nguo yake. Yoreo kiitia saki itakuwa kwa maana ya jicho, tarful ni jicho, taraf ndio pembeni ya kitu. Ncha. Sasa umeita ncha, umeita mwisho. Haya, anasema akiwa ameshika nchani mwa nguo yake, hata abda andurukumataihi, mpaka akaonyesha magoti yake, kwa maana kwamba alinyanyua ile nguo kiasi cha magoti kuonekana. Wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema, amma sahibukum faqad ghamara, ama huyo mwenzenu huyo amejitia matatizoni. Tafsiri ya ghamara, alqa bi nafsihi fi shidda, kujitumbukiza kwenye matatizo. Fasallama, akatoa salamu. وقال يا رسول الله انه كان بيني وبين عبد الخطاب وحقيقه ilitokea kati yangu mimi na amari shayukhu sintofahamu. Abubakar na Umar kama wanadamu waligombana kwa jambo fulani, fasiratu fil hali ilai, nikamwendea haraka muda ule ule, fil hali wakati ule ule, manadimtu nikajutia kosa nililolifanya. Fasaltuhu, nikamwomba aniyaghfira li, anisamehe. Faaba alaya, akamkatalia. Yani Omari alimkatalia Abubakar kumsamehe. Faakhbaltu ilaika, kwa hivyo nimekuja mbele zako Mtume. Fakala yaghfiru llahu lak, Mtume akamwambia Mungu akusamehe. Ya Abubakari thalatha, mara tatu. Utampa tamko hilo la Mungu akusamehe mara tatu. Thumma ina Umar qadima, kisha Umar alikuja. Faata manzila Abi Bakri, enda mpaka nyumbani kwa Abu Bakri. Fasaala, akaulizia. Athamma Abu Bakri, athamma Abu Bakri, je Abu Bakri yupo? Akajibiwa hapana, hayupo. Faata nabiy sallallahu alaihi wasallam, akamwendea Mtume. Fasallama alaihi, akamtolea salam. Fajaala wajhu nabiy sallallahu alaihi wasallam, uso wa Mtume ukawa yatamaar, yani yataghayyaru ghadan, nabadilika kwa hasira, nalichukia kitendo cha Abubakar kumwendea mtu kumwomba msamaha na kisha asimsamehe. Kafasiri hapo mbele, yataghayyaru ghadan, uso wake ulikuwa unabadilika kwa hasira. Hata ashfaqa Abubakar, mpaka Abubakar akaingia hofu kwamba basi matatizo yote yanayomsababisha nini, bora hata nisingalikuja. Fajatha ala rukbatai, Abubakar akapiga magoti kuomba tena, sasa tena namtafadhalisha Mtume asikasirike na hivi. Faqala rasulullahi, wallahi ma ana kuntu, wallahi ana kuntu adlam marataini, mimi nilikuwa ndio dhalimu zaidi, ndio mkosaji zaidi mara mbili. Kwa hiyo usimlaumu sana huyu Omar na hivi. Faqala, yani katika lugha kumtuliza yote Mtume asikasirike. Faqala nabiy sallallahu alayhi wasallam, inna Allah ba'athani ilaykum, Mungu alinituma kwenu. Fakultum kadhabta, nyote wewe Omari na wenzako wote mlisema mimi ni mrongo, mrongo, mchawi, majununi, nyote si ndivyo mlikuwa mkisema wakati nimetuma mara ya kwanza? Makala Abubakar, lakini Abubakar alisema sadaka, huyu Muhammad ni mkweli. Si yeye peke yake ndo alisema mimi mkweli, nyenyote simlipinga. Wawasani binafsihi, alinisaidia kwa nafsi yake, kwa mali na mali yake. Fala antum tariku li sahibi, je, mko tayari kuniachia mwenzangu na rafiki yangu? Muondoke muniache naye. Aliyosema tamko hilo mara mbili, fama udhiya baadaha, basi hakukerwa tena Abubakar baada ya hapo. Kila aliyetaka kumkera alikumbuka, tusije tukamuudhi bwana mkubwa. Alipokuwa hai na hata baada ya kifo. Anamajua Mtume sala salam aondoka, lakini kila linaloendelea analijua. Naongeze na ashkuru ismi hatta ashkuru. Eh, kwamba ni vizuri. Inal kirama idha ma'aisa dhakaru, watu wastaarabu wakipata nafasi ya maisha, kumbuka man kana alafuhum fil manzil al khashin. Yule aliyekuwa naye wakati wa hali ngumu. Kipimo cha utu na ustaarabu ni kukumbuka nyuma. Hiyo ni maneno tu ya mashairi, sio kama ni hadithi, maneno tu.